Po raz pierwszy wprowadziła embargo na polską wieprzowinę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dokładnie 75 lat temu Polacy podzielili się z sojusznikami sekretem Enigmy. 25 lipca 1939 roku w Pyrach pod Warszawą przedstawiciele francuskiego i brytyjskiego wywiadu poznali polskie wyniki prac nad niemiecką maszyną szyfrującą. Brytyjski ambasador w Polsce Robin Barnett podkreślał podczas dzisiejszych uroczystości, że złamanie kodu Enigmy uratowało tysiące ludzkich istnień. Wiele zależało od kilku utalentowanych osób. Chciałbym oddać szczególny hołd Jerzemu Rozyckiemu, Henrykowi Żygalskiemu i Marianowi Rajewskiemu oraz wszystkim tym, którzy im pomagali. Zawdzięczamy im naprawdę wiele. Enigma powstała w 1918 roku. Polacy po raz pierwszy odczytali niemieckie depesze w 1932 roku. To wszystko. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Lechia Gdańsk wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-0 po golu Macieja Makuszewskiego, a w zasadzie po fatalnym błędzie bramkarza Podbeskidzia, który po podaniu od własnego obrońcy wykopnął piłkę prosto na głowę rywala. Dodatkowo Podbeskidzie większość spotkania rozegrało w osłabieniu, bo czerwoną kartkę jeszcze w pierwszej połowie dostał Sokołowski. W pierwszym dzisiejszym meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Korona Kielce przegrała 0-2 z PGE GKS-em Bełchatów. Nasi skoczkowie zdeklasowali rywali. W drużynowym konkursie letniej Grand Prix w Wiśle Polacy zajęli pierwsze miejsce, drugich Czechów wyprzedzając o ponad 45 punktów. Nasza drużyna wystąpiła w składzie Stoch, Żyła, Kot i Kubacki. Podium uzupełnili Austriacy. A skoro mowa o deklasowaniu, Konrad Bukowiecki został mistrzem świata juniorów w pchnięciu kulą. 17-latek pchnął na odległość 22 metrów i 6 centymetrów i ustanowił rekord Europy juniorów młodszych. Drugi, Holender Denzel Comendentia, pchnął na odległość 20 metrów i 17 centymetrów. Reprezentacja Polski koszykarzy w swoim pierwszym meczu turnieju towarzyskiego w Skopie przegrała z gospodarzem imprezy, czyli Macedonią 63-73. Nasi zawodnicy przygotowują się do sierpniowych eliminacji Mistrzostw Europy 2015. Jutro gramy z Czarnogórą, a w niedzielę z Włochami. Litwin Ramunas Nawardauskas wygrał po samotnym finiszu 19 etap Tour de France. W klasyfikacji generalnej zdecydowanie prowadzi Włoch Vincenzo Nibali. My, a konkretnie Michał Kwiatkowski, ostrzymy sobie zęby na jutrzejszą czasówkę. Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej Wielkiej Pętli jest 27. Przypominam, że oprócz jutrzejszej jazdy indywidualnej na czas do końca turu pozostał już tylko jeden etap, niedzielny etap przyjaźni. Karolina Winkowska zajęła drugie miejsce w rozegranych u wybrzeży Fuerteventury zawodach Pucharu Świata w kitesurfingu w konkurencji freestyle. Wygrała Hiszpanka Pulido. Liderką klasyfikacji generalnej cyklu pozostaje Winkowska. Jutro deszcz i burze w całej Polsce. Znów może lokalnie pojawić się grad. Nad ranem na południu mglisto. W Gdańsku będzie 25 stopni, w Warszawie 28, w Krakowie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. 23.07. Wydaje mi się, że jutro mniej więcej o tej porze powinni Państwo tutaj na Sztygarce w Chorzowie, w kompleksie Sztygarka, z pięknej sceny, która teraz się mieni wieloma kolorami, cały czas jest próba świateł, odbywa się próba świateł na tej scenie. O tej porze powinni Państwo już usłyszeć te właśnie dźwięki, czyli dźwięki utworu Elektryczny. A mamy takie sygnały, że kolejni artyści i ich menadżerowie zjeżdżają powoli do Chorzowa. Kochani, czekamy na Was bezpieczniej, później, ale bezpiecznie. Jako takie memento chciałem wygłosić tutaj właśnie to zdanie. Przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie jutro. Mam nadzieję, że pięknie wszyscy damy czadu. Prince of Pons, czyli Bartek Księżyk, czyli KSN z tym razem. W pierwszej części przed 23 o zespole Nel, a teraz o aktualiach. No to KSN, to jest aktualność. Dokładnie tak. Od kiedy to się dzieje, Bartek? To się dzieje już od jakiegoś czasu. Zaczęło się to jako, no, faktycznie projekt sensu stricto. Robiłem sobie remiksy, te remiksy wrzucałem pod takim pseudonimem do internetów. A potem zrezygnowałem z remiksowania i zacząłem pisać swoje smutne piosenki. I z tego zrodziła się cała płyta, którą praktycznie nagrałem sam w większości. Podczas sesji nagrywał ze mną Łukasz Lach na perkusji, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha. A obecnie w zespole K-Essence towarzyszy mi jeszcze trzech muzyków. To jest Bartek Pokrywka z zespołu Tape Reels, Krzysiek Kot. Tape Reels. Dokładnie, tak. No, pozdrawiam bardzo gorąco zespół Tape Reels. Będzie ciąg dalszy. Krzysiek Kot, obecnie perkusista Giflow, producent muzyczny, i Klaus Tudyka z NEL. Zespół NEL. Elegancki tam jesteś na tej płycie. Dziękuję. I cóż to jest? To komplement. Taki... Tak, oczywiście. Czy to jest na razie projekt studyjny? Nie, zupełnie nie studyjny. To jest projekt, z którym jeździmy, koncertujemy i reakcje są bardzo, bardzo pozytywne. Obecnie jesteśmy w trakcie robienia drugiej płyty. Mhm. No bo już od tego projektu, od tego debiutanckiego albumu trochę minęło. Ja pamiętam, że my rozmawialiśmy o tej płycie już podczas festiwalu Sound Edit. Tak. Ostatniego w Łodzi. Jesienią ubiegłego roku. Dokładnie tak. Natomiast płyta ostatecznie miała swoją premierę na początku stycznia tego roku. Także jeszcze nie jest tak źle. Prince of Pawns, o czym to? Książę Pionków, to jest postać, którą sobie wymyśliłem, która tak naprawdę przyświeca całej tej płycie. To jest ten opowiadacz, ten, który ma być kierownikiem i dowódcą wszystkich, i tak mi się wydaje, po czym okazuje się, że tak naprawdę jedyne, czym dowodzi, to pionki, które bardzo niewiele znaczą. A jemu się wydaje, że jakiekolwiek działania będą mieć sens, po czym okazuje się, że wszystko się sprowadza do tego, że on nie może nic. No dobrze. Dobrze. To zagrajmy utwór tytułowy. On rozpoczyna całość, tak? Tak, dokładnie. Komunikat od razu jest taki, bo jeśli, ja o tym nie wiedziałem, przyznam szczerze, dobrze, że mi uzupełniłeś tę wiedzę, jeśli jeździcie i gracie, to może pomyślcie o tym, że gdybyście zahaczyli o województwo mazowieckie w najbliższych długich miesiącach, no to tam jest jedno, co najmniej jedno dobre studio radiowe. M5. No M1 akurat. M1. To jest M1. M5, w M5 się nagrywa słowo, a M1 jest studiem od... W M3. M3 to było, przepraszam. Tak, M3. Jak mieszkanie, dobrze, M3. No. K-Essence, bardzo proszę, Bartek Księżyk, jego projekt i zespół teraz z płyty. Much as don't mate, I don't let them. Try to pass. I didn't let them. Queen's dead. Hey, you break the news to the king. Prince of Pons, KSS. Przyznam szczerze, Bartek, że ja odrobiłem lekcję z tego projektu, kiedy on się ukazał. Wiesz, no źli dziennikarze mają to do siebie, że szufladkują, tak? Czyli jak to... A dobrze nic. A dobrze nie szufladkują. Czyli tak sobie pomyślałem, progresywny indie rock. No bo tam coś, o coś więcej chodzi niż tylko zagranie kilku piosenek, tak po prostu. No tak, cieszę się, że tak mówisz. Z pokorą przyjmuję to. Co będzie dalej, bo to jest ważne. Druga płyta, tak jak powiedziałeś, w drodze. Dokładnie tak. No, myślę, że będzie to kontynuacja tej pierwszej płyty, jeżeli chodzi właśnie o to, że ma chodzić o coś więcej. Mhm. Że to nie chodzi tylko o zagranie kilku dźwięków. Przede wszystkim tę drugą płytę już nie będę tam grać sam, tylko z całym zespołem. Także to też, myślę, będzie miało ogromny wpływ na ostateczne brzmienie. Cieszę się też, że mam szczęście współpracować z takimi muzykami, którzy są otwarci i mają bardzo dużo doświadczeń i bardzo dużo wnoszą do tego, co ja tam sobie napisałem. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o całą koncepcję, no to w dalszym ciągu będę stawiać na przede wszystkim dobrą melodię, bo w tym jestem zakochany i to stawiam sobie za dominantę każdego utworu. Słuchaj, a tematycznie to jakie tam są komunikaty? Jaki właściwie jest jeden wspólny komunikat, który z KSN spłynie z tej płyty? No to mnie zabiłeś, wiesz. Może właśnie to, tu mnie zabiłeś, tak. Okej. Okay. Kiedy mniej więcej można się spodziewać tego? Mam nadzieję, że w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. Wpadniecie do Trójki? Jak najbardziej. Bardzo bym chciał, żebyśmy tego za daleko nie odkładali i żeby to, mimo że od płyty, od premiery minęło już sporo czasu, bo to była... przypomnij, wczesna jesień ubiegłego roku? Nie, premiera była styczeń tego roku. No. A dlaczego ja dostałem jesienią płytę już? Bo na początku płyta miała... Gotowej. Bo dla ciebie. A, okay. Nie mów nikomu. Dobra. Państwo tego nie słyszą. Styczeń tego roku. Tak. No dobrze, zapraszam bardzo gorąco. Gotuj muzyków, jeżeli będziecie tylko gdzieś przejazdem w pobliżu Trójki, to bardzo serdecznie proszę. Chciałbym, bo ten utwór, zwłaszcza ten utwór, on dużo obiecuje, jeżeli chodzi o wasze występy, więc chciałbym, żeby to zabrzmiało w dobrym studiu, profesjonalnie nagłośnione, zrealizowane. No taka jest ekipa ofensywna, obsesyjna, więc tak, drzwi są otwarte. Bardzo dziękuję. Bartek, bardzo dziękuję jeszcze raz za tożsamość chorzowską, za to, że to opowiedziałeś, przypomniałeś, pozwoliłeś mi, żebym w dalszym ciągu cię gnębił, jeżeli chodzi o przeszłość, ale ona mi się wciąż wydaje ważna, istotna. Mam nadzieję, że spotkamy się za 20 lat kiedyś. Dalej porozmawiamy o tym właśnie, o tej pierwszej płycie. Kiedyś tam było! White Noise Zone. A powiedz jeszcze, jaki teraz muzycznie, bo masz na pewno wiedzę na ten temat, jaki teraz muzycznie jest Chorzów, jeżeli chodzi o młodych, zdolnych? Wiesz co, nie wiem. Znaczy ja przede wszystkim jestem z Katowic i w Chorzowie ostatnio rzadko bywam. I nie wiem obecnie, co tutaj się dzieje pod względem muzycznym. Kiedyś wiem, że grywał tu zespół Hariasen, potem Kira Izu. Nie wiem, co się z nimi obecnie dzieje. Także trudno mi powiedzieć, co tutaj się dzieje. Mhm. Nie wiem, przykro mi. Nie powiem panu. Konkretna odpowiedź, no ale przynajmniej dobrze, że w dalszym ciągu możemy tak mówić, jak będę zapowiadał ich piosenki, że Nel to Chorzów. Tak, Nel to Chorzów, tak. Nel to Chorzów. I pozdrów kolegów. Dobrze, dziękuję. Bardzo serdecznie. Jak się spotkamy. Bartek, dzięki za wizytę. Dziękuję pięknie. Bartek Księżyk, KSS. Jeszcze jeden utwór z płyty, co to będzie? I Want to See You Smoke. Okej, bardzo proszę. Dogs are barking your name. TV's broadcasting your face. A shoplifter stole your poster. The wind is howling the air. I wish your hunter boots were I have given up. An ace for the aftermath that will come soon. Oh, I always want to see you smoke. That will come soon. Jesteśmy? Jesteśmy. Halo? Jesteśmy? Bo cały czas techniczne rzeczy się dzieją w naszym wozie, proszę państwa. A przed chwilą KSS jeszcze. Prince of Pawns. Polecam bardzo gorąco, no jeżeli tylko będziemy mogli się gdzieś tam spotkać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedyś tam spotkać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na porządnej sesji, to tak się stanie. Anno, pytanie do ciebie takie. Właściwie to jest prośba o przypomnienie, bo ty ładnie wspominasz takie rzeczy, bardzo. Ubiegły rok, Sztygarka, Chorzów, nasza podróż na Śląsk i w perspektywie premiera, o której zostaliśmy powiadomieni w środku trasy. Pewnie jakimś SMS-em. To jakaś była chyba spontaniczna sytuacja, której niestety już przypomnieć sobie nie potrafię, ale rzeczywiście to była, tak sobie wtedy o tym mówiliśmy, niekoniecznie na antenie, najdłużej nagrywana, wydawana, najbardziej oczekiwana i to jeszcze do tego mała płyta, bo to nie był pełnowymiarowy album, płyta w dziejach polskiej nowej fonografii, ponieważ ja zresztą mówiłam to już w którymś momencie panom z zespołu Elsztat, że ja już czuję się niezręcznie zapowiadając najpierw UFO, później chyba jeszcze była Come Away Melinda, zanim była cała epka You Gotta Move, że już nie mogę używać tej formułki z epki albo zapowiadające epkę, bo ta zapowiedź się nie spełnia, nie materializuje i już czuję się trochę niezręcznie na antenie, bo to były długie, długie, długie miesiące. No i oczywiście wszystko miało swoje uzasadnienie, ponieważ muzycy Elsztat wybrali sobie piosenki z repertuaru innych wykonawców, wykonawców, do których trzeba się było jakoś dostać, żeby poprosić o zgodę na wykorzystanie tych utworów. To nie zawsze było takie proste, z najróżniejszych powodów, ale właśnie dlatego tyle to trwało. I nagle właśnie w podróży tutaj do Chorzowa okazało się, że jest, że oni właśnie odebrali gotowy materiał, całą epkę You Gotta Move. I kiedy już rozpromieniłam się, dotarł do mnie ten komunikat w pełni, a brzmiał on, że mamy tę płytę i ona może być dzisiaj wasza wieczorem na ofensywie, ale ona jest tylko na winylu. Błyskawiczna myśl, że w naszym wozie nie możemy zagrać z płyty winylowej. Bo gramofonu nie ma. Nie ma gramofonu i równoczesna, walcząca z tym błyskawiczna myśl, że oczywiście musimy to zagrać z tej płyty winylowej. Więc ostatnie kilkadziesiąt kilometrów trasy do Warszawy spędziliśmy już, no mówiąc wprost, kombinując, jak to zrobić. I udało się nam pożyczyć gramofon. I udało się nam właśnie w tym miejscu, z którego mówimy, w warunkach tak polowych, jak jeszcze nie były, ponieważ nigdy wcześniej i nigdy później czegoś takiego nie zrobiliśmy, bo nie podłączyliśmy gramofonu w wozie. Nigdy. Tak. Nigdy. Ta płyta może nie szła idealnie, ale kiedy tak długo się czekało i kiedy z taką ogromną przyjemnością tak często grało się na antenie i UFO, i Melindę, no to już ta radość była tak ogromna, że to wszystko tak naprawdę nie miało znaczenia i najważniejsze było to, że właśnie mniej więcej o tej porze, rok temu, udało się nam te piosenki po raz pierwszy zagrać. Bartek Księżyk wspominał o Łukaszu Lachu w kontekście KSS, a ja pamiętam takie obrazki ze scen ubiegłorocznych Męskiego Grania, kiedy Łukasz Lach był jako muzyk projektu Dwie Kreski i Łukasz Lach perkusistą. Co więcej, akurat przez te koncerty, czy w trakcie tych koncertów, które miał do zagrania z dwoma kreskami, czy dwiema kreskami na scenach Męskiego Grania, miał zagipsowany cały obojczyk. Dla perkusisty to jest, krótko mówiąc, masakra, bo proszę sobie wyobrazić perkusistę, który no jednak musi się poruszać ze swoim instrumentem, a Łukasz miał cały obojczyk. Nie, mów, ja próbuję się z tobą skomunikować teraz, nie na antenie, co nie wyszło mi tak płynnie, jak chciałam, żeby wyszło, bo miałeś nie zawiesić swojej myśli. A Łukasz miał obojczyk cały zagipsowany i wypadło to fantastycznie, to właściwie jak się tego słucha dzisiaj, mamy fragmenty na płycie Męskiej Granie 2013. Żaden gips, żaden obojczyk, żadna kontuzja i żadna przypadłość, po prostu rasowy, kolejny muzyk zespołu, który wychodzi na scenę i łoją pięknie i do tego jeszcze psychodelicznie. No to chyba teraz z Warszawy będzie zmiana, też spontaniczna, nie zagramy z naszego wozu, a zagramy z Warszawy, zespół Elsztat. Co to będzie? Wybrałam Take Care. Bardzo proszę. Take care not to hurt yourself. Beware of the need for help. You might need too much. And people are such. Take care. Please take care. Some people read idea books. Some people have pleasing looks. But if your eyes are wide, now it's a sign. Take care, just please take care. Sounds a bit like goodbye, and in a way it is, I guess, as I leave your side, I've taken the Zespół Elsztat z epki You Gotta Move. Rozśmieszyłem w tej chwili absolutnie niecelowo Annę Gacek, w związku z tym przez najbliższe minuty prawdopodobnie nie będzie. Nie, już jestem, już wszystko jest okej. Okay. Proszę Państwa, przed rokiem z płyty analogowej, testowej, tutaj premiera. No to jeszcze zanim zespół The Freuders, zanim wrócimy do rozmowy z nimi i będziemy rozmawiali o ich muzycznych ewolucjach, to występ, czy właściwie anons, o, w ten sposób. Zespół, na który czekam, zespół, który już nie po raz pierwszy zagra na Męskim Graniu, jutro po raz kolejny, ale po raz pierwszy w tym roku na tegorocznej trasie. Uzyskaliśmy od nich w ubiegłym roku zgodę na to, żeby zespół się pojawił na albumie wydanym przez Polskie Radio Męskie Granie 2013 i to były fenomenalne koncerty. Przepraszam, dwa lata temu. To było dwa lata temu. I czekam. Tym bardziej, że niedawno Krzysztof Grabowski powiedział, nagrywamy nową płytę, jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku album powinien się pojawić. Więc mam nadzieję też, że będzie można ich złapać, żeby opowiedzieli o tym, co aktualnie powstaje. Deserter. To jest możliwe, zespół Deserter i Dęciaki, sekcja Dęta, o co chodzi? Zrobili taką wersję utworu Kłam, który znajduje się na płycie Prawo do bycia idiotą. I pamiętam, że kiedy zespół przez dwie godziny był moim i państwa gościem swego czasu w Ofensywie, kiedy opowiadaliśmy o historii, o teraźniejszości, wtedy to była premiera tej właśnie wersji, takiego zespołu Deserter. No i teraz jako ciekawostka, ale z wielkimi emocjami i nadziejami też czekam na jutrzejszy koncert, bo być może, tego nie wiem, to pewnie wyjdzie w jakiejś naszej spontanicznej rozmowie z chłopakami, być może jakiś fragment nowego albumu jutro też zostanie podczas koncertu tutaj w Chorzowie zaprezentowany. Pozdrawiam bardzo gorąco, jeżeli jedziecie, jeżeli słyszycie, słuchacie Trójki, czekamy na was również tutaj pod Sztygarką i w Chorzowie. The Freuders, Maciek Witkowski, no to muzyczne ewolucje teraz i wy. Żeby nie było wątpliwości, żeby nie było żadnej wątpliwości, że my się na coś namawiamy, że tutaj robimy jakiś sztuczny tłok na antenie, sytuacja, która niby jest spontaniczna, a tak naprawdę jest umówiona od wielu tygodni. Zapytałem cię, kiedy Deserter grali, co mamy zaprezentować od ciebie? No i jaka była odpowiedź? Męska muzyka. A może Maćka być dobrze słychać? O, do mikrofonu. Męska muzyka. To była moja odpowiedź. Jeżeli chodzi o polskich wykonawców, tak? Dlaczego? Dlaczego akurat to? Trudno mi, szczerze mówiąc, odpowiedzieć na to pytanie. Ten akurat kawałek trafia do mnie w jakiś sposób. Tam ja nie należę do ludzi, którzy dobrze zapamiętują teksty, niestety, natomiast tam są te fragmenty porównanie do kobiety, muzyki i mężczyzny, które bardzo do mnie trafiały, i to jest właśnie ta kwestia. Myślę, że Tymon mógłby coś więcej powiedzieć, bo on też jest fanem Wagleskich. Wagli, krótko Wagli. Tymon? Maciek trochę uprzedził mnie ze swoim wyborem. Ja co prawda miałem na myśli inny utwór i też inną płytę, ale mam nadzieję, że jeśli starczy nam czasu, to... To możemy to zagrać od razu. Możemy zagrać od razu. Maleńczuk-Waklewski, czyli w ogóle Waklewski. Tak, dokładnie. To jest płyta, która kojarzy mi się bardzo dobrze z moimi postmaturalnymi czasami, kiedy wyjechaliśmy ze znajomymi na Mazury, odcięliśmy się od świata, siedzieliśmy na pomoście, graliśmy na gitarach i dziewczyny nosiły nowe zestawy. Maglowaliśmy non-stop trzy płyty. To było, jak się nie mylę, By the Way, Californication, Aldi Meola, jedna płyta i właśnie Koledzy. Mhm. Jak to, Olek, powiedziałeś? Ktoś donosił nowy zestaw win, tak? Tak, tak, tak. Ten... Nie było mnie tam, na tym pomoście, ale mniemam, że tak właśnie było. A powiem wam, że swego czasu, kiedy Maciek Maleńczuk był gościem, czy jedną z głównych gwiazd właściwie pierwszego Męskiego Grania, to oni ten utwór grali często. I to naprawdę ku niesamowitej uciesze publiczności. Pamiętam taki koncert we Wrocławiu. No, działo się. Działo się pięknie. Dobra, no to teraz tak. Męska muzyka, a później Maleńczuk i Waglewski z płyty Koledzy. Utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie, bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz, sam wiesz. Już od rana przez cały dzień z łokcia, z kolana w łeb pycha się, i każdej nocy aż po świt włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej ni mniej jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Niespieszna jest dzisiejsza ofensywa i bardzo dobrze. Za 17 minut północ i od zespołu The Freuders jako ewolucję. Przykład tych, którzy dla nich są, byli ważni. Waglewski, Fischemade, męska muzyka, a przed chwilą Maleńczuk i Waglewski, koledzy. Naprawdę, mówię to w tej chwili przez radio, różne rzeczy się na męskim graniu do tej pory działy. Naprawdę, nawet te totalnie poza scenariuszem i takie, o których nikt by wcześniej nie pomyślał, to się po prostu się to realizowało na scenie. Ja myślę, że pana Wojtka powinniście jednak próbować gdzieś złapać, bo ma dojechać po północy, także wszystko przed wami. No, skoro tak namawiasz, to myślę, że musimy zrzucić tutaj osłonę naszego wstydu i nieopierzenia względem takiego doświadczenia muzycznego, jakie on prezentuje, i tak też zrobimy. No wiesz, myślę, że nawet jest szansa, że gdzieś tam w samochodzie, jak jadą teraz do Chorzowa, to słyszą. W związku z tym, Wojtku, bądź przygotowany na młodych, zdolnych i na ich ofensywę. Kolejny wasz utwór, kolejna wasza propozycja, postać jakby nieodległa od Wagla i Maleńczuka. Też tu będzie, więc... Też tu będzie. Tak, ja za to wybrałem Lecha Janerkę, w związku z tym, że jest to artysta, którego słuchałem za dzieciaka cały czas, w związku z tym, że mój ojciec był też muzykiem. No i starał się mnie jakoś wprowadzić w tą muzykę, i jednym z takich rzeczy, która była wprowadzeniem mnie, to właśnie był Lech Janerka, a potem właśnie rozwinięcie, czyli Klaus Mittwoch. Za co oczywiście dziękuję mojemu ojcu serdecznie za takie wprowadzenie. Ta piosenka, jakoś najlepiej pamiętam ją z czasów, kiedy wyszła ta płyta, bo to płyta jednak już z tego wieku, i jakoś miałem wtedy, nie wiem, 13-14 lat, więc wiek dorastania. 9 lat temu, 2005 rok. 2005, znaczy 15 lat, czyli wiek dorastania, wkurzenie na cały świat, i po prostu ta płyta, która, nie wiem, jakoś pomagała mi przetrwać te czasy, i nie wiem, jakoś tak, może nie utożsamiam się z tą piosenką, ale jakoś ją czuję, tak mogę powiedzieć ładnie. To jest najważniejsze. Bardzo proszę, gramy. Pan Lech. Paradoksy bytu tu, Polska. plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. Przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Paradoksy z 2005 roku z płyty Plagiaty Lech Janerka. Anno, bo teraz jeszcze do ciebie jedno pytanie. Ja wczoraj, zastępując Agnieszkę Szydłowską w programie alternatywnym, zakończyłem tę audycję utworem Pamiętaj zespołu Negatyw i wymieniliśmy, pamiętam, z Bartkiem Gilem takie szybkie wspomnienia na temat tego, jak Negatyw w ogóle debiutował na antenie Trójki w Trójkowym Ekspresie. Ty to też bardzo dobrze powinnaś pamiętać. Wydaje mi się, że wtedy w związku z piosenką Amsterdam, czy chociażby z piosenką Lubię to, pytam o zespół Negatyw, no bo to Śląsk i właściwie niedaleko znajdujemy się w tej chwili mentalnie od Chorzowa, bo w Mysłowicach. To rzeczywiście musiało być no, taka mała zawierucha wtedy. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja nie za dużo już pamiętam. I za każdym razem, szczególnie właśnie tutaj, podczas audycji z Chorzowa, przypominasz mi, jak ja nie lubię wspominać. I jak wolę się skupiać na tym, co jest teraz, niż na tym, co było. I takie nieutrwalanie sobie pewnych rzeczy powoduje, że to już są wspomnienia mocno wyblakłe. Ale co pamiętam, to że z dwójką moich kolegów w rodzinnym domu Mietala, my chyba nawet zrobiliśmy im teledysk. Ja wiem, Piotr Stelmach teraz, na jego twarzy namalowało się nieme zdziwienie, to państwu mówię, bo radio nie lubi ciszy. Coś mi tak majaczy właśnie. No tak, oczywiście, Negatyw był za czasów debiutanckiej płyty Pachatares mocno związany z Trójką. Amsterdam to była piosenka, i jeśli się nie mylę, na naszej trójkowej playliście, więc ona wyszła daleko poza kręgi Trójkowego Ekspresu, czy programów związanych już tak z muzyką gitarową, czy alternatywną. I pewnie oni trochę byli wtedy taką nadzieją i pewnie tak byli szufladkowani trochę, że będą takim kolejnym, czy nowym Mysłowic, bo wtedy ten bo wtedy ten zespół już miał swój status mocno ugruntowany i nie byłoby nic złego w tym, gdyby pojawiła się jakaś nowa, ekscytująca krew. Tak niewątpliwie wtedy jeszcze pamiętam ze wsparciem dużej wytwórni, która wydała tę debiutancką płytę, to jakoś to się wszystko kręciło. Oni byli często u nas gośćmi. Ja nawet nie wiem, czy ty to pamiętasz, chyba mieli wspólną trasę z Hejem, jeśli się nie mylę. Coś takiego się działo. Właśnie, to są... Ale koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pamiętam bardzo dobrze. Poczekaj, mów dalej, a ja poproszę Ludzka, czyli Romualda Wrzodaka, żeby już właściwie zaczął gdzieś tam pod nami grać ostatni utwór. Jeszcze na jego temat powiedzą krótko Freudersi. Nie, ja miałam mówić, ale ty mówiłeś tak, w końcu. Tak, to był komunikat, tak. Myślę, że wszystko sumuje się w tym, że to było 10 lat temu ponad. To dawno. Ale pamiętam wtedy te prezentacje i to były bardzo częste prezentacje i Amsterdamu i w ogóle tej płyty. No i ten koncert. Wtedy jeszcze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nie było krzeseł, prawda? To były dobre czasy, jeśli chodzi o to, co działo się tam. Jeśli ktoś z Państwa pamięta, jak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy nie było tam jeszcze krzeseł, jakiś ścisk był na przykład na koncercie Heja. Co działo się na balkonach. Ach! No tak, a nie lubisz wspominać, a jednak mimo wszystko trochę powspominałaś, trochę cię... Ale jeszcze tylko powiem, że jutro od 15 z największą przyjemnością skupię się na teraźniejszości i na wszystkim, co będzie się działo na scenie tutaj. Zdążyłem jednak cię trochę pociągnąć za język, za co dziękuję. Panowie, ten utwór już gra i tym utworem się pożegnamy. Jest długi, ma prawie 8 minut, ale od Freudersów jeszcze ostatnie słowo dzisiaj w ofensywie, bo wy jutro tutaj na Sztygarce w Chorzowie zaczynacie koncert męskiego grania. Drugie spotkanie z męskim graniem tutaj, w tym przepięknym miejscu. Szyb Prezydent naprawdę w tej chwili w pełnej okazałości. Świetnie to wygląda. No i o 17 zaczynacie wy. Chciałbym, żeby ten koncert był dobrą katapultą na przyszłość. Zróbcie wreszcie tę płytę, bo chcemy ją grać. Dlaczego ten utwór? Ten utwór dlatego, że w okresie, kiedy namiętnie słuchałem Mysłowic, do tej płyty dotarłem. To jest utwór Moving Revolution, pochodzący z pierwszej płyty Mysłowic, którą nagrywali jeszcze w czteroosobowym składzie. I to jest płyta, która w całym dobytku, dorobku Mysłowic, a zrobili bardzo wiele dobrego, jest troszkę zapomniana. I kiedy namiętnie uczęszczałem na koncerty Mysłowic klubowe, oni tym ostatnim utworem, bo on zamyka pierwszą płytę, rozpoczynali koncerty i wtedy wszyscy, miałem przynajmniej takie wrażenie, którzy byli wokół mnie również słuchacze, nie za bardzo kojarzyli ten utwór, w ogóle go nie znając, nie znając jego energii i tego, że on mimo tego, tak jak pewnie nie mam słuchawek, ale na podsłuchu jest, że jest, strasznie się długo rozkręca, trwa 8 minut, to na koniec naprawdę dzieje się bardzo, bardzo wiele dobrego, które ja uwielbiam w muzyce, jeżeli ona się tak rozkręca, bo to jest po prostu trans. I ten utwór Moving Revolution mi najbardziej zapadł w pamięć z tej pierwszej płyty. Nie uważając jednocześnie, że jest to jedyny dobry utwór z tej płyty. Warto sobie przypomnieć. Tymek, to jeszcze jedno zdanie. Dosłownie 30 sekund. W Sopocie wykonaliście Moją krew Republiki. To też jest jakiś ślad w was jako muzyka. Tak się domyślam. Tak. Wydaje mi się, że wybór mimo krótkiej dyskusji był oczywisty. Zaczynało się od samego wykonawcy i tak siłą rzeczy wybraliśmy ten utwór, bo to, co powiedział Maciek, każdy z nas jakoś identyfikuje się z tymi kawałkami osobno, tak? I jakby Moja krew miała być takim manifestem. Mamy jeden podobny kawałek, z tym, że w języku angielskim, który jutro osoby na Sztygarce będą miały okazję usłyszeć, także mam nadzieję, że ten utwór się spodoba. Cóż, no, świętej pamięci pan Grzegorz Ciechowski dla mnie też osobiście był bardzo dużą inspiracją i sam zastanawiałem się nad tym, czy wybrać mimo wszystko kolegów, czy może kolejny kawałek Republiki. Nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się, że jedyne co, to możemy dać jutro czadu, będzie ogień i jakby tak to mogę zostawić. Płyta też będzie. Nie martwcie się. Kiedyś w końcu będzie. Może nie jutro, ale wkrótce. Słuchajcie, życzę wam wszystkiego dobrego i kolejnego, ale mam nadzieję, że już tak często nie będę tego powtarzał. Dobrego początku z czadem na męskim graniu. Dziękujemy serdecznie. Zespół The Freuders, proszę Państwa, zapraszam również z ich powodu tutaj na Sztygarkę jutro. Proszę pamiętać o biletach. One jeszcze są w niedużej ilości, ale są. Zapraszamy od 17 do północy. Mam nadzieję, będzie pięknie. Romuald Wrzodak, Arkadiusz Skowroński tutaj w naszym wozie w Warszawie, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek. Bardzo dziękuję, pani redaktor. bardzo skinienie głowy. Radio nie lubi ciszy, ale skinienie głowy wymowne. I Piotr Stelmach, proszę Państwa, Moving Revolution, zespół Mysłowic. Do północy, pa, pa. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 26 lipca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Krótki rozejm w strefie Gazy, Reno, Izrael na 12 godzin przerwie działania bojowe przeciwko Hamasowi. Małopolska policja poszukuje motocyklistów, którzy ostrzelali samochód i zranili kierowcę w miejscowości Targowisko. Za hałas na ulicach surowe kary, tak władze hiszpańskiej Sewilli chcą zadbać o spokój mieszkańców. Izrael zgodził się na krótką przerwę w działaniach bojowych w strefie Gazy. Jak podaje agencja Reutera, premier Benjamin Netanyahu miał przekazać zgodę na 12-godzinne wstrzymanie operacji zbrojnej przeciwko Hamasowi sekretarzowi stanu USA Johnowi Kerry'emu. Według anonimowego przedstawiciela amerykańskich władz przerwa rozpocznie się dziś o 6 rano czasu polskiego. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania motocyklistów, którzy ostrzelali kierowcę. Do incydentu doszło późnym popołudniem w miejscowości Targowisko, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Do jadącego samochodem terenowym marki Hyundai 41-letniego mężczyzny pasażer motocykla, który w pewnym momencie zrównał się z tym samochodem terenowym, zaczął strzelać. Ranny mężczyzna trafił do jednego z krakowskich szpitali. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zarządziła blokadę dróg, jednak sprawców na razie nie udało się zatrzymać. Wszystko wskazuje na próbę rabunku, mówi Katarzyna Cisło. Ponieważ mężczyzna prowadzi działalność gospodarczą związaną z wymianą walut, najprawdopodobniej motywem działania sprawców był motyw rabunkowy. Policjanci ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Próbują też znaleźć świadków. Uchwała radnych z Wołomina dotycząca zmiany statusu szpitala nieważna. Wojewoda mazowiecki uznał wprowadzenie zapisu dotyczącego zakazu aborcji za niezgodne z prawem. Chodzi o przyjęty miesiąc temu przez Radę Powiatu Wołomińskiego dokument, w którym napisano, że szpital powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego. Jacek Kozłowski zdecydował, że uchwała przestaje obowiązywać. Jest niezgodna z kilkoma aktami prawnymi. I to w pierwszej kolejności nie z ustawą o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Tam jest oczywista niezgodność, ale przede wszystkim jest niezgodna z ustawą o działalności leczniczej. Po drugie jest niezgodna z ustawą o prawach pacjenta. Po trzecie jest niezgodna z dwoma ustawami o zawodach lekarza i dentysty i drugiej o zawodach pielęgniarki i położnej. Według wojewody mazowieckiego uchwała Rady Powiatu jest także niezgodna z konstytucją. Teraz od decyzji wojewody może się odwołać Rada Powiatu i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią tak się stanie. Rosjanie przerzucą kolejne wyrzutnie rakietowe, tym razem dużego kalibru, na wschodnią Ukrainę, twierdzi Pentagon. Według amerykańskiego dowództwa do prorosyjskich separatystów mogą w każdej chwili trafić wyrzutnie o dużo większym zasięgu. Pentagon informuje, że na wschodnią Ukrainę przerzucony ma zostać jeszcze bardziej zaawansowany sprzęt, niż miało to miejsce podczas ostatnich dostaw. Ponadto na granicy koncentruje się rosyjskie wojsko w liczbie około 15 tysięcy żołnierzy. Zostało ono podzielone na mniejsze grupy, aby trudniej było je kontrolować. Waszyngton monitoruje jednak sytuację w tym regionie świata za pomocą satelit i radarów. W ten sposób potwierdzają się doniesienia Departamentu Obrony USA o tym, że Kreml nawet po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych w dalszym ciągu wspiera separatystów w postaci cięższych i bardziej skomplikowanych artyleryjskich wyrzutni rakietowych. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie można grać w kości czy domino, ani toczyć po chodnikach beczek z piwem. W Sewilli na południu Hiszpanii zaczęło obowiązywać prawo o hałasie. Za złamanie zakazów grożą mandaty od 300 do 120 tysięcy euro. W kawiarnianych ogródkach Sewilli nie można teraz będzie przesuwać krzeseł ani stolików oraz pić i jeść na stojąco. Kierowcy są zobowiązani ostrożnie wciskać pedał gazu, by nie powodować zbędnego hałasu. Domownicy zaś muszą ostrożnie używać telewizorów, radioodbiorników czy sprzętu kuchennego. Po raz pierwszy w dziejach miasta dzwony nie będą wybijały godzin, tylko obwieszczały msze i święta. Dyskusja na temat prawa trwała rok. Po jego przyjęciu na sali plenarnej doszło do przepychanek. Autorzy dokumentu